Sasa ndio akamuelezea ndio akafahamu. Kwa hiyo alikuwa anaona ni munka, kumbe alikuwa si munka. Sasa yeye pangine Mtume Musa kakumbuka ile hadithi ndefu ya kukataza munka. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, mwasemaje nyinyi leo mtasafiri kwenye jahazi kubwa? Jahazi lenyewe lina tabaka mbili, wengine watakuwa chini na wengine watakuwa juu. Wale watu wanaokaa chini kule wakitaka kupata maji lazima wafanye nini? Wapande juu. Ende pangine wamagie mtu maji, amkanyage pangine, mharibie kitu chake. Sasa wakaona kwamba si tunawaudhi wenzetu, wao wako juu, sisi tuko chini, na sisi lazima tuende juu tukitaka maji, tunawaudhi, tufanyeje? Rai nzuri ni tulitoe bao moja hapa kwenye jahazi, tutapata maji kwa rahisi kabisa kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lau watamwachilia huyu mwenye fikra hizo aing'oe lile bao, basi watangamia wote, wale wa juu na chini, wakiwa hawatomshika mkono wakamkataza munkari, watangamia wote. Sio kwamba atakayeangamia ni yule aliyofanya kitendo kile. Ona namna gani? Kwa hivyo akaambia, bwana nisamehe, mimi nimekosea bwana, na hivi ndivyo takana mtu kuwa. Asema Imam Bukhari rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat al-ula min Musa nisyana, mara ya kwanza kumwambia Musa alayhi salam Khidri yale maneno ilikuwa kwa kusahau. Wajaa usfurun, akaja ndege kisiji ule mdogo, fawaka ala harfi safina, akatua kwenye ukingo wa chombo kile, fanakara nakaratan fil bahr, akaanza kudona maji kisiji, adona maji. Faqala lahu al-Khidru, Khidru akamwambia Musa, ma ilmi wa ilmik min ilmi Allah illa mithla ma naqas hadha al-usfur min hadha al-bahr. Angalia Musa, haikuwa elimu yangu na elimu yako kulinganishwa na elimu ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa ni mfano, elimu yetu ni mfano wa kule kudona kisiji maji, kile kiasi alichokidona ndio elimu yangu na elimu yako. Lau utalinganisha na nini? Elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu ana elimu nyingi sana. Na yeye akaja akateremka hapo. Katika vile vile Tirmidhi, annahu akhadha ra'sahu biyadihi, sema amemshika kichwa hivi ule mtoto, akampitia ule mtoto akamwita, ambaye njoo, akafisha kando kule, akamlaza, akamua. Sasa hawa tumia lugha moja, sema faqtala'ahu faqatala, kamua shingo bab mara moja, hakuna kutafuta kisu wala chochote. Wama fi tafsiri asah wa awdah, yaliyoko katika tafsiri ambayo ile aliyotaja Sheikh katika maneno haya sema ni wazi zaidi, ni wazi zaidi, ni nzuri, tuangalie kule. Sasa sema vile vile faida tulipata, sayati bayanu illati alqatl, vile vile Allah atakuja kutubainisha sababu hasa ya kumua ule mtoto Khidri ni ipi, wa anna haqqun, na ni haki hiyo, wal qatlu kana bi idhnillahi ta'ala, na kule kuwa Khidri ule mtoto ni kwa ruhusa ya Mungu. Mungu kaamba ruhusa, kaambia muue. Wama mata ahadun wala kutila illa biidhnillah, takwa haja hafi mtu yoyote wala hauawi mtu yoyote ila kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wakafikia hapa, bwana nakuomba bwana usinichukulie kosa hili nimesahau, wala usinibebeshe uzito ndugu yako nikashindwa kubeba. Amambia Khidr maneno kama haya, asema la tabda'ni bisuali minka wa inkari, sikia nikwambie, usini anzie kabisa kuniuliza swali au kunikana jambo, sikia nifati. Hata akuna ana alladhi ukhbiruka bihalihi fi alwaqt, paka ifikia hali mimi mwenyewe nkuulizie nkukuelezee hali ya yule au hali ya kile kitendo nilichokitenda mimi. Alladhi yanbaghi ikhbaruka bihi, ambayo yatakikana mimi nikupashe habari. Fanahahu an su'alihi, akamkataza kumuuliza, ambe bwana mimi usiniulize. ووعده ان يوقفه على حقيقه الامر, لا احد yake na Khidr ni kwamba atampa kila kitu atakachofanya kwa mkono, atajua sababu ni hivi ni, lakini yeye mwenyewe alayhi salam akawa kidogo anakwenda mbio. Sema Sheikh Saadi, fantalaqa hatta idha rakiba fi safina kharaqaha, اقتلع الخضر منها لوحة اكي مولي امبالي خضري باوزيما, وكان له مقصود في ذلك سيبينه نيالكوانا مقصوديو كتك كفانيا هيو امبالي اتتويك يا وازي. فلم يصبر موسى عليه السلام, موسى hakusubiri kabisa, lianna dhahirahu annahu munkar, kwa sababu lile tenda alilofanya Khidri kwa nje ni munkar, kwa nje ni munkar. Liannahu ayyaba safina, yeye ametia ila jahazi la watu, watu waliofanya ihsani, watu ambao wana maarifa na wao, watu ambao wao wamewasaidia. Sasa yeye awa awalipe hivyo, aona kwamba hapana, hawa hawastahili kulipwa hivi, yeye kufikia yake na ufahamu wake. Wa sababu ligharqi ahliha, na hiyo itakuwa ni sababu ya kuangamia wale waliopanda jahazi. ولهذا قال موسى, موسى كسيما كما انبيا خذ أخرقتها لتغرق أهلها, ويوهي في ميتوبوا جهاز إلي وانغاميز واليوم داني هابا كتك جهاز. لقد جئت شيئا إمرا, أي لقد عملت عظيما شنيعا, ومفنيا جامبو كبوا بايا بايا كل كويل baya kweli kweli. Wa hadha min adami sabrihi alayhi salam, huku kusema hivyo ni kukosa kusubiri Mtume Musa alayhi salam. Faqala lahu Khidr, Khidr akamwambia, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'a sabra, nisilikwambia kitambo kwamba wewe huwezi kusubiri kwa kunifuata mimi, kwa sababu mimi nitatenda mambo yatakushinda na utakuja kunijadili kulingana na mambo kama haya. Fawaqa'a kama akhbartuka, sema yametuka yale mambo uliona kama nilivyokuambia. Wakana hadha min Musa nisiana, jambo hili lilikuwa kutoka kwa Mtume Musa, kusahau, yalisahau Mtume Musa, sio kwamba amvunda ahadi, la amisahau. Naye pale pale akapatiza sema, la tuakhidhni bima nasi, na kuomba Musa usinichukulie kwa sababu ya kusahau kwangu. Ukalifanya hilo ndilo ambalo ni sababu ya kutengana mimi na wewe, na mimi nisifikie matakwa yangu. Wala turhiqni min amri usra, usinibebeshe mambo mazito. Ay la tuassir alayya al-amra, usinifanyie mambo mazito, siyawezi hayo, nitakukimbia mimi. Fanya mambo yawe mapesi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliwaambia alipokuwa tuma masahaba, aliwaambia yassira wala tuassira wabashira wala tunaffira. Munapowalingania watu ambieni maneno mazuri sahali, musiwaambie maneno mazito. Waelezeeni mambo yatakawatia matumaini kesho akhira. Pia mje mtafaulu hapa, tatizo msifanye nini? Musiwe nyinyi ndio sababu ya kuwakimbiza watu dini na kuchukiwa dini. Kwa hivyo daia yote ni huyu, lazima awe namna hii. Sasa hapa matendo anayofanya Khidri ni katika hizo wala tunafira, msiwakimbize, msiwachukizie watu dini. Lakini kulikuwa na hikma ambayo yeye mwenyewe alikuwa anaelewa, asema wasmah li, nisamehe, nisamehe. Khidh Musa aomba, fa inna dhalika waqa'a fi wajhi nisyan, jambo hilo limepatikana kwa njia ya kusahau. Fala tuakhidhni fi awwali marra, usinipatilize kwa kosa la kwanza. Hili ni la kwanza Khidri. Fajamaa baina al-iqrari bihi wal-udhri minhu, ngali adabu, akakusanya mambo mawili, kukiri kosa lake na kutoa udhuru. Unahudhuria, nimekubali nimekosea, na vile vile nakupa udhuru, nakupa udhuru, samehe. Ona lugha anayotumia, lugha nzuri kabisa, na hakuna kitu kizuri akhi aziz kama mwanafunzi kukubali kosa lake, mtu yote, lakini mwanafunzi bora zaidi, mwanafunzi bora zaidi. Kwa nini wafanya kitu fulani? Ustadha, nimekosea sana. Wish wewe maisha yako pale hutokosana na mwalimu wako, na mwalimu wako atakufahamu vibaya, kimbilia moja kwa moja, ustadha nisamehe. Hata kama huna makosa, hata kama huna makosa, wewe unasema kwa mimi sijafanya kitu, lakini pengine umefanya kitendo fulani ambacho ni kosa, lakini wewe ukioni, mwalimu akakiona, sio? Akwambia usifanye, sema jazakallahu khairan, same, خلاص, yankush, raha kabisa. Kwa hivyo haya mambo mawili lazima yapatikane. Mtu umemkosea, umempitia mipaka, la kwanza kiri kosa lako. Bana kweli nimekukosea mimi. Na hili ni zito kwa baadhi ya watu. Mtu kukiri kosa, Allahu Akbar. Wengine afadhali umpige, umpige shi. Na ni kitu sahali cha, wallahi alazim. Nitamko tu basi, nisame. huambiwi uburuze trela bwana, wala lete milioni tatu, huambiwi ha, utaambiwa wala ufungwe ha bwana, nimekubali kosa, halas, kitu sahali sana, kitu sahali sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule sahaba kwamba una sifa mbili, Mungu anapenda sifa hizo mbili, na talibul ilmi aula, akili na upole. Akili nzuri na upole. Upole ni kitu muhimu katika, hata kama mwalimu wako pengine atakuchapa, pengine akukosee, lakini wewe mtukulie kama mzazi wako, lazima ukubali kosa. Baada ya mwalimu yuakiri kwa umemkosea, kubali mambo yai chebericho, ndugu zetu wa Tanzania kumbia ishe yaishe, ha basi, sio yankuishi yaishe basi, basi yamalizike hayo. Wa annahu ma yanbaghi laka ayuha al-khidru, na hakika haifai kwako wewe ewe Khidri, ashidda ala sahibika, kuwa na nguvu na kutumia ukali juu ya mwenzako na mwanafunzi wako. Huyo mwalimu anaambiwa hivyo naye pia, ewe mwalimu bwana, madamu amekuja mwanafunzi atakusoma kwako, na pamoja na kwamba yeye atakakuelekezwa na kunyoshwa ana makosa fulani, usiwe mkali sana, usiwe mkali sana. Fantalaka, wakaenda, hata idha ataya gulama, tukomea hapa insha Allah tukimalizi. Wakaenda mpaka wakamfikia kijana, tena saghira mdogo, mtoto mdogo kabisa. Fakatalahu, Khidri akamua. فاشتد بموسى الغضب, موسى كسرك كويلي كويلي, فكبان وانا حسيرة كمي موسى عليه الصلاة والسلام. وأخذته الحمية الدينية, أكبات وانا غير يكي ديني, غير يكي ديني, لازم مسلم وانا غير الله انا غير تقوى فيه بيوشة, lazima wana ghera dini yako, heshima yako, wale ambao ni wahsani wako kama walimu wako, ndugu zako wa Kiislamu, lazima wana ghera. Mwenyezi Mungu ana ghera, Allahu aghyaru min aljamii. Akapatwa na ghera ya kidini, kawaona sasa tena haya yamezidi, haya humiliki tena kabisa, mtoto mdogo. Hina katala gulama sagiran lam yudhniba, pale alipomua mtoto mdogo ambaye hata hajafanya madhambi, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs لقد جئت شيئا نكرا. Hivi wewe Khidri umekwenda ukafikia hadi hiyo sasa, ukamua mtoto mdogo huyo asikuwa na makosa? Hapa siwezi kunyamaza, wallahi umfanya kosa. Wa ayu nukrin mithla katli sagir, kuna munkar zaidi ya kumua mtoto mdogo? Sikia Musa, ampandwa na hamaki, ghera za kidini, anjisahau kwamba yeye mwanafunzi ankuja kuomba hapa asomeshwe, shasahau ashasahau, takuwaje mtoto mdogo hana makosa yote aliyofanya? Wamua alladhi laysa alayhi dhanbun, hajaandikiwa madhambi, walam yaktul ahadan, hajaua mtu. Leo angekuwa ameua mtu auawe sawa sawa, Wakana al-awalu min Musa nisiana. Swali la kwanza kutoka kwa Musa ilikuwa kwa kusahau. Wa hadhihi ghairu nisyan. Hili la pili si kwa kusahau. Hapo kwambia umemua nafsi tahara, sio chuma dhambi. Hili la si kosa. Walakin adima sabr. Lakini Musa amekosa subra kabisa. Fakala lahu al-Khidr, Khidra akamwambia mu'atiban wa mudhakkiran. Yuamlaumu Musa na yuamkumbusha. Mu'atiban anamlaumu. Yalumuhu wa yudhakkiruhu al-ahda. Anamlaumu. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'aya sabr. Misli kuambia kitabu bwana. Kwa utafatana mimi bwana huwezi kuvumilia bwana yale anayofanya mimi makubwa huyajui wewe. Huwezi. Mtume Musa akamwambia faqala lahu Musa in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Atazidi hapo. Khalas. Wewe yeye ndio umetanguliza. Nikikuuliza baada ya sasa kitu basi usifatane na mimi. Huwa alladhi hasama al-amra. Yeye mwenyewe ndio amekata amri. Ta. Si Khidri yeye. Asema idha sa'altuka an shay'in ba'daha nikukuliza ba'da haya hili nilokuuliza basi ba'da hadhihi al-marra fala tusahibni. Usifatana mimi. Fa anta ma'dhurun bidhal. Wewe inshakupa udhur. Wabitarki suhbati. Na wache kusuhubiana na mimi. Kusha. Kad balagta min ladhunni udhra. Wallahi umefikia kutokamana mimi hadi ya kufikia kupewa udhur. Na wewe katika kunitimizia na kufatana na mimi hukupunguza kitu. Ulinichukulia vile inavyotakikana watu wachukuliane. Kwa hivyo hapa ndio kidogo tujalie hizi aya iwe tumekoma hapa. Zile aya zilizobakia insha Allah tutamaliza kesho. Ikhwati al-izza, hapa kuna mafundisho mengi sana ambayo tumepata. Kitu cha kwanza, tumfunzwa lugha ya muhtaji, lugha anayohitajia atumie lugha aina gani. Wewe ni mwanafunzi wa muhitaji ya mwalimu akusomeshe, akutoe katika ujinga, akusaidie, lugha gani utatumia? Utatumia lugha aliyotumia Mtume Musa. Hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda. Je, bwana uko tayari nikufuate madhumuni na maksudio unifundishe baadhi ya yale alokufunza Mungu? Lugha nzuri. Khidri akamjibu vizuri, akamwambia ana la amtani'u an dhalik, sikatai kukusomesha wewe, ni wajibu wangu, lakini kuna kizingiti hapa, utaivuka vipi? Na kizingiti chenyewe ni sahali, ni kusubiri tu. Hili ni funzo la kwamba tusiwe na hamaki wanafunzi juu ya walimu wetu. Hata kama umefanya jambo ambalo huenda pengine wewe walielewa kwamba ni kosa, kuna nafasi fulani mtenge, mujadiliani, muambizane pembeni kule. Akwambia sasa wewe, kiwaliona hili nilosema ni kosa, usinipe mategemezi, umetegemea wapi? Ustadhi, mimi nimeona hivi na hivi na hivi na hivi. Highlight hizi hapa. Aya Qur'ani hii, sunna ya Mtume. Mwalimu ni wajibu wake asiwe na chuki na mwanafunzi huyu, ampende. Kwa sababu hadha shariku fil khair, ni mshirika wake katika njia ya khairi, kama alivyotufahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema nini? Eh? Mwanafunzi talib shariku alalimi alimi fil khair, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, huyu mwanafunzi ni mshirika wa manachuoni katika khairi, washirikiana katika khairi. Kwa hivyo tamwambia jazakallahu khair, barakallahu fik, ni sawa. Na kwa njia ya kuwapendezea wanafunzi, wawe mashujaa, pamoja na kuwa na adabu na akhlaki njema, msifu ni mwanafunzi, mwambie hili jambo ulikuwa nalifahamu hivi, lakini huyu kanikumbusha. Zuri kabisa, zuri kabisa. Na hii ni tawadhu kutoka kwa mdarris, ni tawadhu ya kwamba ngawaji mimi ndiye kiongozi wako wewe, lakini kuna mengine huenda yakaniponyoka mimi ikafikia kwako. Ha? Kabisa. Na haya yapo, yapatikana. Abul Ala al-Ma'arri, yule anayemjua Abul Ala al-Ma'arri yamjua, na asiyemjua hamjui. Abul Ala al-Ma'arri ni mwanachuoni wa lugha, lakini ni mulhid, kapinda huyo. Ni mtu anashaka na hukumu ya kisharia, anashaka. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, aya hii ya Qur'ani akaangalia akasema, mkono lau utakatwa malipo yake ni dhahabu, leo ikatwe kwa rubu dinari, kweli ingia kwenye akili? Lau mtu atakuja paka ukate mkono aseme utatoa malipo dhahabu, sasa ije ikatwe tu kwa sababu mkono kama ule umeiba nusu dinari au robo dinari? Yani kama kwamba ile hukumu anaipinga ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa mtu ambaye ametukua kitu ambaye kwamba ni nusu dinari au robo dinari akatwa mkono, anaipinga. Huyu bwana alikuwa akipenda kusema hivi, usiwe kama yeye. Wa inni wa in kuntu akhiran zamanuhu laatim bima lam yati bihi alawailu, wa inni hakiyangu mimi, wa in kuntu akhiran zamanuhu, kama hata kama nimekuja mwisho mwisho huko zama zetu sisi, zama za mwisho mwisho huko, basi laatin, wallahi nitafanya, bima lam yati bihi alawailu, vituko ambavyo havikufanywa na waliotangulia, tafanya vituko kweli kweli. Hapa asema hivi, sasa akapambana na mwanafunzi barabarani, akamwambia Abu Ala, amwambia yule kijana, ya fata ma ismuka, akasema ma ismuka anta, wewe waitwaje wewe, kabla ya kujua jina lako wewe waitwaje? Akasema ana Abul Ala al-Ma'arri. Akaambia anta Abul Ala al-Ma'arri? Sema naam. Anta kadhab, la hawla wala quwwata illa billah, wewe ni muongo, wewe ni muongo. Kwa nini mtoto wangu mimi, wewe ni muongo? Eh, kwa nini? Si wewe ulisema wa inni wa in kuntu akhiran zamanuhu laatim bima lam yati bihi alawail, sura sema eh, kama ni muongo vipi? Akaambia hurufu alhija ni 28, umeongeza moja, ha, ikawa 29, hakuongeza chochote. Sasa wewe umekuja na muujiza gani? Walo tangulia wametangulia aje? Usiwe kama Abul Ala al-Ma'arif. Usiwe kama Abul Ala al-Ma'arif. Na usiwe kama ule mwanafunzi aliyemkosoa kwa ukosefu wa adabu. Fati kulli dhi haqqin haqqa. Mdogo mpe haki yake na mkubwa mpe haki yake. Na mwalimu wako mpe haki yake. Umeona namna gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, "Laysa minna man lam yuqir kabirana wa lam ya'lam li'alimina haqqa." Si, hayuko katika uongofu wangu asema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye kwamba hamhurumi mdogo wake wala hajui haki ya mwanachuoni wake. Hajui. Mdogo mkanyaga na huyo wa mtusi. Huyo mtu huyu ni mtu hatari. Na yote hayo ni kwa sababu ya kuwa elimu imekosa thamani, hasa elimu ya kielimu kwa Waislamu. Elimu ya dini kwa Waislamu imekuwa haina thamani. Lakini wale elimu ya kidini ilikuwa na thamani kwao. Na mwalimu alikuwa ni mtu mwenye thamani kwao. Ni mtu mkubwa. Ni mtu mkubwa. Unafahamu namna gani? Lakini sisi tuona mwalimu si yule tu bwana. Mwalimu na si wale virombezi wale hawa wakizunguka mtaani hawa, si wale tu shekhbar. Wana nini hawa? Haya ndio yatumaliza sisi. Sasa utachelea, wewe utaheshimiwa kivipi na mtaani wajulikani? Sasa tuambia maalim, wewe ni mtu mkubwa. Walqana'atu aula, kujitosheleza ni bora zaidi. La, hatukwambii mtu akikupa jambo kitu khairi mwenyewe anatajitolea khairi yake usitwae. Hatua. Lakini usizoee kunyosha mkono. Maana kile ulichonacho chenye thamani itakosekana kueleweka kwa watu kwa ina thamani. Tuko pamoja? Tufahamiane vizuri ikhwana Aisha. Kwa hivyo takana wewe mwanafunzi uwe na adabu zako na mipaka yako. Na mwalimu naye awe na adabu zake na heshima yake na cheo chake na mipaka yake. Hapo ndio utakuja kuelewa fadhila ya kusoma na fadhila ya ulama. Ulama ni watu wakubwa sana. Ha? Wakubwa sana. Kwa sababu mitume walikufa na kila mtume aliacha kumbukumbu zake alizopewa na Mwenyezi Mungu. Walikuwa kifunza watu nani? Ulama. Ulama. Bila hivyo walikuwa hawafahamu wale watakaokuja nyuma. Wao ndio wametukua ahadi kuwabainishia waja wa Mwenyezi Mungu kile ambacho kimeshindikana kufahamika katika dini. Wanaotukua ahadi na jukumu kama ile ni wao. Kwa hivyo lazima wao pia hata kama hawatopewa kitu basi wapewe heshima ala alaqal. Ha? Na wewe ayuha sheikh, ish karima wa mutaziza, ishi ukiwa mtukufu, kufa ukiwa mtukufu. Sikia ja, tuji miliki nafsi zetu, tusivuke mipaka tukaonekana sisi hatuna maana. Haya ni baadhi ya mafunzo ambayo itapatikana, inapatikana hapa katika haya tuliyozungumza yaliyopatikana kati ya Khidri na Musa alayhi salam. Na kama tulipopitia kwamba mtu huyu ambaye ampatikana ampatiwa na Mwenyezi Mungu mambo haya matukufu na elimu hii hatari ya kujua mpaka mtoto mdogo hali yake itakuwa vipi fil mustaqbal, mambo makubwa haya, mambo makubwa haya, ni lazima watu kama wale wapewe cheo chao na heshima yao.